Хайдгер Лох. Метрапалітэн у гэтым горадзе пабудавалі на выпадак тэрмаядзернай вайны. Ёсць таксама апокрыф, што збіраліся здымаць тут фільмы жахаў. У любым разе абедзве гіпотэзы падаюцца слушнымі. Але ён сабе паспяхова функцыянуе. С помпай адкрываюць новыя станцыі, штрэхбрэхеры кіруюць цягнікамі, і штосьці там пра ўсё гэта пішуць у газеце «Чырвоны каляінец». І вось аднаго разу машыніст спыняе цягнік на цэнтральнай станцыі і пачынае перапранацца ва ўсё белае. Людзі сабе выходзяць, ідуць кудысьці, людзі заходзяць. Маленькія атамы, якія ў прынцыпе гатовыя да атамнай вайны, але неяк пра яе не думаюць. Машыніст замыкае дзверы і нечага чакае, увесь у белым. Атамы пачынаюць броўнаўскі рух. Знаходзяцца сляпыя і саслеплыя, якім тэрмінова патрэбна сесці. Хтосьці кажа ў перагаворнае прыстасаванне: «Хайдгер Лох!» І яшчэ не ведае, наколькі гэта нагадвае праўду. Але збольшага ўсе стралябяць па мабільных і наагул нічога не заўважаюць. Міліцыянт падыходзіць да кабіны машыніста і грукае кійком у шыбу. Машыніст спускае порткі і паказвае яму цыркуль. І рэзка націскае на газ, або на што там трэба націскаць. Сляпы лятуць долу, саслеплыя пысамі б'юцца аб парэнчы, але збольшага ўсе працягваюць астралябець па мабільных. Праз некалькі перагонаў у вагонах пачынаецца паніка. Адзін апазіцыянерчык крычыць: «А-а-а!» на бабровых перагонах, «А-а-а!» і «Зялёны папугай!» Але ніхто на яго не звяртае ўвагі. І вось у той момант, калі ён і сам перастае звяртаць на сябе ўвагу, цягнік уцыркулюецца ў другі цягнік, які ягоны машыніст вядзе насустрач. Тыя дзяды, якія засталіся жывыя, як адзін першыя сказалі: «Не цыркуляся», а бабкі сказалі: «Ногі мне ў рот», у момант забыліся карацей пра разбэшчаную моладзь, неадукаваную, што стралябец. А вось малады ўпалі ў роспач, ляжалі ў больніцах на белых з чырвонымі плямах ложках, у палатах і калідорах. Малады чарнявы хлопец з адарваную нагою, ягоная дзяўчынка, што амаль не пацярпела, з тварам белым, нібы старонка, прызначаная для заўваг чытачоў «Быцця і часу», кнігі Хайдгера, на якой ніколі нічога і не пішуць. Ляжалі і маўчалі, да іх прыходзілі журналісты і культурысты, прэм'ер-міністр і шмат яшчэ хто прыходзіў, а яны ўсё маўчалі, нібы была ў іх нейкая страшная таямніца. Бо калі кідала аб каменныя сцены вагонаў, калі яны былі на мяжы, якую адчувалі неяк скурую, як рыбы адчуваюць пагойдванне вады, яны і сапраўды займелі адну на ўсіх страшную таямніцу. І вось яны ляжалі, раскіданыя па ўсіх гарадскіх больніцах, і не ведалі, што рабіць з гэтай страшнай таямніцай, бо яны зразумелі, чаму машыніст апрануўся ва ўсё белае. Белае, што стралябец. Такое белае, што нават гідраперыт у параўнанні абламаецца. А я дык вось не ведаю, што яны там зразумелі. Бо мяне не было ў тым цягніку і не было ніколі наогул такога рэйсу ў тым горадзе. Бо ў тым горадзе і метро ніколі і не было. Бо той горад зруйнавалі яшчэ ў вайну. І хто толькі не думаў яго адбудаваць, але не даваў рады. Можа, гэта яны і зразумелі, маленькія атамныя рыбкі, якія неяк скурай адчувалі сваю прывіднасць. Яе кожны можа адчуць скураю. Прывіднасць у вадзе часу, прывіднасць у вадзе быцця, прывіднасць у вадзе Хайдгера.